ti končí sa deň a naše pravdy sa podobajú klamstvám, keď namiesto snov sa ukrývame v básni. Keď končí sa deň a stopy mizú a dym sa stráca, keď vyprchalo šťastie a noc sa do života vracia. Keď končí sa deň a všetko svoju farbu mení, čo nezáleží ráno, to vždy večer sa cení. Keď končí sa deň, cena svetla stále stúpa, ztrácajú tieň a ja svoju